Ali Bilge ile Ekonomi Politik. Günaydın Ali Bey. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Hepinize günaydın. Evet, Mısırlılara da bir günaydın diyebiliriz herhalde. Evet. Çok önemli bir dönüm noktasından geçiyor. Orta Doğu, daha doğrusu yalnız Orta Doğu değil, bütün bölge, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'yu da yakından ilgilendiriyor. Mısır'da devrim olmakta benim kanaatime göre. Ve Mübareğin de günleri sayılı. Ondan sonra ne olacağını bilemeyiz ama bir daha aynı şey, yani korkunun tamamen bitmiş olduğu. Evet. Korku imparatorluğunun sona erdi ve asla bir daha korkmayacağız diye bir kadının bağırmasını anlatıyor. Mesela tepelerinden jet uçakları uçurulurken Tahrir Meydanı'nda, yani böyle. Ne diyorsunuz durumlara? Ya elimde bir kitap var. Ben NTV yayınlarından, Orta Doğu'yu Anlamak diye, Fransız olması gerekiyor. Ilan Pape, belki yanlış telaffuz edebilirim. Ilan Pape İsrailli. İsrailli mi? İsrailli, önemli bir tarih profesörü. Genç tarihçiler kuşağının en önemli vicdanlı isimlerden de biri. Vicdanlı isimlerden de biri. Artık onun, yaşayamıyor şeyde. İsrail'den çıkmak zorunda kaldı. Elinin üzerinde bir işaret vardı, ben ondan herhalde. Pape diye okunsun diye işte. Ha, Pap diye okunmasın diye. Şimdi, orada şeyi işaretlemişim ben sonuna doğru. 2008'de basılmış kitap galiba. 2009'da Türkiye'de mi? 2010'da Türkiye'de basılmış. Evet. Kitabın orijinali 2008 diyor ki 21. yüzyılda küreselleşen Orta Doğu son bölümde işte bölgenin ekonomik küreselleşmesi, aşırı kentleşmesi, yeni bir medya devrimine maruz kalması, bu üç konu Orta Doğu'nun asıl gerçekliğiyle bağlantılı olarak ele alınmalı diyor. Bu üç süreç, yani ekonomik küreselleşme, aşırı kentleşme ve yeni medya devrimine maruz kalma, zamanla bölgenin geleceğini belirlemede din ve kültür kadar, hatta onlardan daha fazla etkili olduğunu kanıtlayabilir diyor. Evet. Şimdi böyle baktığımızda, yani bu bölgedeki gelişmeleri içinde bir kere her şeyden evvel bu ayaklanmaların yerli karakter taşıdığını görüyoruz. Bir de her kesimden memnuniyetsizlerin varlığıyla hareket ediliyor. Bütün bu ayaklanmalar içerisinde sadece her türlü ayaklanma Orta Doğu'da siyasal İslam ya da radikal İslam olarak yönetimler tarafından öne sürülürdü. Bütün memnuniyetsizlerin bulunduğunu tanık oluyoruz. Aslında bir taraftan da bu Mısır'da ve Tunus'taki hareketleri öncesinde şöyle bir bağlantı kurabilir miyiz bilmiyorum ama yani 1,5-2 yıl önce aslında bu hareketler Paris'te başladı bir noktada. Paris'teki hareketleri, eylemleri hatırlayalım. Özellikle Kuzey Afrikalı göçmenlerin başlattığı, gençlerin başlattığı, işsiz gençlerin başlattığı Paris ve varoşlarındaki eylemler vardı. Bunlar da İslamcı falan değildiler. Birinci sınıf vatandaşlık istiyorlardı. Kendi kültürel ve dinsel değerlerinin daha altını çizilmesini istiyorlardı. Yani bir noktada aslında Orta Doğu'daki bu hareketlerin Fransa'daki bu başlangıcını irtibatlandırabiliriz diye düşünülebilir. Bunun temel şeylerinden biri Pape'nin bu kentleşme ve göç konusuna da dayandırmak mümkün. Çünkü bu yüzyıl, geçen yüzyılda ve günümüze kadar özellikle Orta Doğu'daki kentleşme ivmesi inanılmaz arttı ve bu kentler zaten yönetimler de belli, ekonomiler tükenmiş ekonomiler, kentler yönetilemediği gibi Arap ülkeleri arasındaki göçler nedeniyle çok kültürlü, çok etnik yapısı farklı gelişlerden oluşan yapılar da oluştu. Ve yani bildiğim kadarıyla Kahire'nin nüfusu 22 milyon falan. Çok yüksek bir nüfusa sahip. Kentleşme alabildiğince arttı. Bu arada tabii geçen 70-80 yıllık süreç içerisinde bu ülkelerden kendi aralarında, yani mesela Mısırlılar, Tunuslar Katar'a bir körfeze gittiler çalışmak için. Böyle bir iç dalga yaşandı. Aynı zamanda Avrupa'ya da giden çok ciddi bir nüfus var. 2008 krizi Avrupa'da sıkı bir göç yasası uyguladılar malum. Yani bunları sınırladılar. Eskisinden daha zor göçmek Avrupa'ya. Ayaklanmanın arka planında yani bu absorbe ediyordu bir şekilde. Özellikle muhalif unsurları absorbe ediyordu Avrupa. Bunlar ülke içerisinde de bulundular. Aslında yani meseleyi bu geçen yüzyıldaki bu ulus devlet inşasına kadar götürmek mümkün. Genelde bu coğrafyada işte Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Fransız, İngiliz mandalarıyla yönetilen bu ülkeler bağımsızlıklarını iki ana akımın ortaklaşa projesiyle kazandılar. Bunlar genelde Arap milliyetçileriyle ve siyasal İslamcılar bağımsızlıklarında ortaklaşa hareket ettiler. Bunlar da seküler Arap milliyetçileri ve siyasal İslamcılar. Ama zaman içerisinde seküler Arap milliyetçileri siyasal İslamcıları devre dışı bıraktı ve siyasi sistemi, devleti ele geçirdi. Bu iki ana akım, seküler Arap milliyetçiliği ve siyasi İslam hareketi birlikte hareket edip bağımsızlığı kazandıktan sonra böyle bir ayrışmaya girdi. Daha sonra işte bu Batı yanlısı seküler Arap milliyetçiliği, kimisi zaman zaman işte duruma göre Sovyet yanlısı ya da NATO çizgisinde bir politika izlediler. Ama geçen tüm bu oluşumda tam bir ekonomik sistem inşa edilemedi. Nepotizm, liberal bir ekonomik sistem, işte kapitalist sisteme dayalı ya da yolsuzlukları önleyen, refah dağıtan bir durum oluşmadı. Bu zamanla bu siyasi İslam düşman tayin edildi ve işte sosyalistler, komünistler, liberaller de bu soğuk savaş döneminde düşman kategorisine eklendi. Evet, yani bölgenin tamamında da zaten böyle görülüyor. İşte Tunus'ta gördük ama Cezayir'de, Libya'da, Mısır şimdi patladı. Bundan sonra da işte Yemen'de ve darısı da belki Suriye'ye gelecek, Libya'ya da gelecek. Darısı onların başına. Yani gerçekten zalim, sert diktatörlükler, aşırı bir zenginliğin ortasında muazzam bir yoksulluk var ve her türlü muhalefet işkenceyle, terörle, kaba kuvvetle bastırılıyor ve Batılılar da, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği de bunları destekliyor. Böyle bir durum var yani. Tabii yıllardan beri bu rejimi sürdürebilmesi, soğuk savaş döneminde, daha sonrasında işte Batı'dan destekle bu rejimler ayakta kaldı. Yani dönem dönem İngilizler, dönem dönem Amerikalılar, Maghrib ülkeleri açısından Fransa bu bölgenin dizaynında etkin rol oynadılar. Ama sonuçta bugün geldiğimiz aşamada birincisi gerçekten halkın tercihleri doğrultusunda birincisi yerli bir hareket, yani hep dış efektin, dış katkının bir şeylerde aranır bu tür durumlarda. Bu yerli bir durum ve de dışarısı da burayı anlamada, yönetmede eski gücü yok bu müttefiklerin. Yani bunda Tunus'un devrik başkanının Fransa'ya kabul edilmemesini görebiliriz. Evet, son bir dakika, bir saat öncesine kadar onu destekliyordu Fransızlar ama hemen sattılar tabii. Ve evet, uçağı havada döndü filan, öyle acayip ilginç durumlar oldu ama bunlar standart bu aslında. Evet. Yani favori diktatörleri var, sevdiği diktatörler var Batılıların. Kazanın kapağını sonuna kadar kapalı tutmaya kadirler diyor. Tutamayınca kazanın kapağını da o zaman da tabii sırt çeviriyorlar. Bir tek Şah durumu, İran'da Şah Rıza Pehlevi durumu hariç de onu kabul ettiler. Ama şimdi mesela 68'de Haiti'de de aynı şeyi gördük. Filipinler'de Marcos diktatörlüğünde de, Romanya'da Çavuşescu'da, hepsi onların, Amerikalılarla İngilizlerin ve Avrupalıların favori diktatörleriydi. Sevgilisiydiler yani. Evet. Ya, ama bir son kullanma tarihleri de var. Var. Evet, hepsinin var. Yani adam Fransa'ya kabul edilmiyor. Obama Sarkozy'yi kutluyor bundan dolayı. Ve de Suudi Arabistan'a gidiyor değil mi? Evet, Suudi yani. Laik bir adam. Suudi Arabistan'dan başka gidecek yer bulamıyor. Son Mısır olayında da Suudi Arabistan'ın tavrını biraz önce konuşuyorduk ama siz duymadınız herhalde tabii. Suudi Arabistan şey diyor. Beşinci kol var. Bu Amerikan oyunu filan diyor. Yani casuslar sızmış diyor ülkeye. Ülke istikrarsızlığı yıkmak için, ülkeyi içeriden yıkmak için yapılmış bir şey diyor. Evet, yani Batı'nın bölge politikaları da etkinliği, bir kere bölge politikaları iflas ediyor. Etkinliği gittikçe azalıyor, yön vermek ve liderlik etmek bu bağlamda ele almakta fayda var. Ve de yani şu andaki sebebi halkın çoğunluğu nerede durursa orayı tercih etmek durumunda. Evet, Türkiye'den de pek bir ses çıkmadı galiba, değil mi? Evet. Sessizlik yani, hakim yani. Sessizlik hakim. Yani şimdi Türkiye'de iktidar partisi Orta Doğu'ya yönelik şer ekseni değil de istikrar ekseni demişti değil mi? Davutoğlu'nun öyle bir şeyi var. Amerika Bush'un şer eksenine karşı istikrar eksenli. Ve görünmedik ölçüde aslında birazdan özetlemeye çalışacağım. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca en yoğun Orta Doğu ile ilgilenen bir hükümetle karşı karşıyayız son 8 yılda. Evet, komşu yani arabuluculuk aktif bir şey, inisiyatif alan bir rol vardı değil mi? Evet. Evet. Yani bu rol özellikle Mısır'ı çok rahatsız ediyordu. Mısır zaten sonuçta İslam ve Orta Doğu coğrafyasının liderlik hususunda evvel ezel Türkiye ile bu anlamda çatışmış bir ülke. İşte özellikle İsrail konusundaki AKP ve AKP başkanının tavrı bölgede sempati uyandırdığı ve hatta Türkiye ilişkin hep böyle bir iki şey var. Bütün bu soğuk savaş döneminde Türkiye yine bölgeye hep bir rol model unsur olarak, hatta Bourguiba'nın lafı vardır. Biz iki şeyi ele alıyoruz. Bir Kur'an, bir nutuk diyor. Ondan sonra işte Kemalist bir rejimi kurmak üzere işte demin söylediğim seküler milliyetçilik grubu genelde bu ülkelerde batıya dayalı böyle rejimler oluşturmuş. Siyasi İslam tasfiye edilmiş ya da yasaklanmış. Türkiye eski dönemde de bir rol model ülke gibi zaman zaman takdim edilirdi. Yani ben de hatırladığım çok yoğun olmayan işte bu ülkelerle özellikle Tunus'la çok ender ülke görüşmelerinde, devlet başkanlarının gidiş gelişlerinde bu husus üzerinde durulurdu. Kemalizme bir selam çakmadan geçmezlerdi. Mesela Kral Faruk'un 1952 yılında Mısır'dan uzaklaştı, devrilmesi yerine önce General Necip'in geçmesi esnasında, ki Necip'in de bir yıllık bir süre sonra Nasır onu devirir. General Necip Mustafa Kemal'i örnek aldığını söylüyor. O zamanki hangi gazeteyi unuttum, Tunç Yalman bir söyleşi yapıyor. Ondan sonra vatandır herhalde. Vatan, evet, vatan. Ondan sonra dolayısıyla bir eski dönem açısından bir model ülke zaman zaman işlenen bir konu. Şimdi de bu dönemde işte özellikle Mavi Marmara olayı, Davos'taki İsrail Devlet Başkanı'yla ki şiddetli tartışma, terk edilmesi olayın, Türkiye'nin İsrail... Evet, pardon, Ahmet Emin Yalman olacak galiba değil mi? Yok, onun oğlu Tunç Yalman. Ha, Tunç Yalman mı yapmış? Hı-hı. Evet. Söyleşi o yapmış. Hı-hı. Ondan sonra onun oğlu oluyor bildiğim kadarıyla zaten galiba. Neyse, yani bu bağlamda Türkiye'nin bölgede bu iktidar dönemi içerisinde bir liderlik pozisyonu, bazı konularda önderlik pozisyonu olduğu, Lübnan'dı, işte İsrail'deki çatışmalar, ekonomik ilişkilerin Suriye ile geliştirilmesi, Irak'ta ki yönetimle daha yakın komşu ülkelerle, İran'daki nükleer mesele gibi pek çok konuda Türkiye'nin aktif rol oynadığını görüyoruz. Bu sessizliğin arkasında iktidar partisi bunu özellikle yani Dışişleri Bakanlığı'nın bürokratik çevrelerinin dışına baktığımızda birincisi bunu şöyle bakmak lazım. Bu ayaklanmaların temasında böyle İslami bir içerik yoğunluğu görülmüyor. Her türlü kesimden memnuniyetlerin varlığını görüyoruz. Tunus'ta ben geçenlerde oraya gitmiş bir TRT muhabirinin arkadaşıyla konuşuyordum. İşte gündüz gösteri yapan gençler akşam bira kuyruğunda diyormuş. Şimdi dolayısıyla burada böyle bir muhafazakar motifin ağırlığı şu anda gözükmüyor. Genel olarak bir anlamaya çalışıyor bence iktidar partisi. Ve Türkiye'de aslında muhalefetteden de ses yok. Yani genel olarak Türkiye sessiz. Evet evet, ben de onu söylemek istiyordum. Yani hiç onlar işte... Dünyanın bir tarafında böyle devrimler, ayaklanmalar oluyor. Dünyanın pek bir tarafı da değil, bize çok çok yakın içinde bulunduğumuz bölgeyi derinlemesine etkileyecek bir şey. Hatta işte Tunuslu muhalif Gannouchi'nin de 22 yıl sonra ülkesine dönmesi gibi önemli haberler de var. Yani Tunus'taki halk ayaklanması, hatta devrimle giden Zeynel Abidin Binali'nin önde gelen muhaliflerinden 69 yaşındaki Raşid Gannouchi 22 yıl sonra ülkesine dönmüş. İşte müthiş bir şey var. Mısır'da da mübarek gitti gider durumu var ama hiç ses çıkmıyor. Evet. Aslında yani mübarekten geçen 30 yıl boyunca Türkiye yönetimlerinin çok sıcak ilişkiler geliştirmediği net görülen bir şey. Erbakan gitmişti ki götürdüğü teklif mübareğin reddetmesi için, yani doğru reddetmesi 90'ların ortalarındaydı. Biliyorsunuz bu Müslüman sekizleri kuralım önerisiyle gitti. Mübarek de ona bunun başındaki Müslüman ibaresi Batı'yı ürkütür deyip reddetmişti. Yani Mübarek'le ilişkileri Türkiye'nin doğru ya da eğri hiçbir zaman pek de iyi gelişmiş değil. Çünkü bölgede İran ve Mısır kendi varlıklarını Türkiye lehine hiçbir zaman boşaltmak istememişlerdir. Hele hele 1950'li ve 60'lı yıllarda Nasır döneminde de Mısır'ın Türkiye ile olan ilişkileri buna çok net bir cevap verir. Ama bugünkü anlamda yani Batı'nın tavrını ki tarihi boyunca da Orta Doğu politikasında özellikle Soğuk Savaş döneminde Türkiye tamamen NATO ve Batı endeksli, ABD endeksli bakmıştır bu bölgeye. Kendisinin özgün bir yaklaşımı olmamıştır. İsrail'in tanınmasıyla başlayan süreçle birlikte, ki o İsrail'in 48 yılında ilk tanıyan ülkelerden biri olması yine Mısır'la bir takım gerginlikleri o dönem içinde yaratmıştır. Ben açıkçası bu sessizliğin arkasında bir yandan çok derece hevesli, Orta Doğu rol oynayan bir hükümetin iki şey yani akla gelebilir. Bu tür bir şeyin arkasında ki güçler içerisinde Türkiye'nin sayılması söz konusu olabilir mi? Türkiye burada bir dış etken, rol kesilebilir mi Türkiye'yi? Pek açıkçası yani orada etkin bir rol oynayan Türkiye olduğunu söylemek mümkün değil. Ancak yani İsrail sempatisinin yarattığı bir durum var. Onu görmek mümkün. Evet, şüphesiz. Ama şimdi bunun yani Türkiye'yi çok hızla geride bırakabilir düşünme kapasitelerini de. Yani daha işin içinde şimdi 3 Şubat'ta mesela şeyde Yemen'de ciddi gösteriler olması bekliyor. Zaten başladı. O da Yemen'de çok küçük bir ülke değil. Yani 23 milyon Tunus'un 2 katından fazla bir nüfusa sahip. Ve orada işte 15 küsur yıldan beri devam etmekte olan Ali Abdullah Salih var. Mısır'da tabii ne olacağı hiç belli değil ama yani devrimin ya olmakta olduğu muhakkak. Yemen'de de izleyebilir. Mısır'a çünkü pek çok böyle oldukça bilmiş bir şekilde yok canım Mısır'da olmaz. Onlar bambaşka ülkeler diyen analistler vardı ama bu halkın kitlelerin genç özellikle genç kitlelerin sokağa çıkmasının neleri değiştirebileceğini göremeyenler de vardı. Ayrıca da tabii Suudi Arabistan'ın da durumu. Şimdilik petrol geliri dolayısıyla sağlam gidiyor ama ne olacağı belli olmaz. Libya var 41 yıldan beri. Evet. Muammer el-Kaddafi'nin bulunduğu Cezayir'in durumu var. Ve Fas var tabii büyük bir ülke o da 32,5 milyon nüfuslu. Bir Fas monarşisinin ne olacağını da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla Türkiye'nin bu gibi konularda demokratik devrimlerden yana bir tavır alması çok önü almak açısından çok iyi olurdu. Hem etik olarak hem de aslında bugüne kadar izlediği çizgi açısından da gelmesi gereken tutarlı olurdu. Evet. Tutarlı olurdu. Yani hem İsrail çatışmasını öne sürüyorsun. İşte bundan İslam dünyasında, Orta Doğu dünyasında topladığın bir sempati var. Yani Mısır'la olan ilişkileri, mübarek olan ilişkileri bu hükümetin de çok iyi olmadı hiçbir zaman. Ondan sonra dolayısıyla kendisi demokratik muhafazakarlık diye ama son dönemde çark etti ama ettiğini görüyoruz. Bu bağlamda bir iktidar açısından sürdürmesi ve açıklamalarıyla beslemesi gereken bir süreçti. Ama Batı'nın gösterdiği yaklaşım kadar bile bir ifade çıkmadı yani. Evet, bence de belirgin yani bugün Yıldıray Uğur Kapalı Toplumların Sonu Gelir başlıklı bir yazı yazmış tarafta. Siyaseten tercih edilmiş anlamlı bir pasifizm diyor. Arabuluculuk yok, istikrar için tarafları bir araya getirme çabası yok diyor ama bence fazla bir pasif tavır olduğu da söylenebilir. Yani dünyanın dört bir tarafında da dayanışma gösterileri yapıldığını görüyoruz. Yani Beyaz Evin önünde, Amerika'da, Washington'da ve New York'ta Birleşmiş Milletler binasının önünde gayet öfkeli ve canlı kalabalıklar bu haddinden fazla artık bu öldürücü diktatörlüğün, uzun sürmüş diktatörlüğün sonunu istiyorlar. 30 yıllık diktatörlüğe. Aynı zamanda Türkiye'de de İstanbul'da, İzmir ve İstanbul'da da eylemler oldu. Mısır halkının yanındayız dediler. Yani burada Türkiye'nin daha aktif bir şey, en azından bu işte El Cezire başta olmak üzere basına, internete, hatta cep telefonları da dahil telefonlara yasak konması falan gibi şeylere de yani bir çeşit eleştirel bakış olması iyi olurdu yani bence fazla. Uygun olurdu bugüne kadar izlediği çizgiye. Evet. Yani iç politikanın girdabına kaldı desek yani çok anlamsız bir şey söylemiş oluruz. Yani gerçekten bu ikili yapı hep var bu iktidar partisinde. Yani bir anda Kürt açılımı yapıp bir anda operasyon sürdürür. Hep bir anda Orta Doğu'da sempati şeyi zirvesine çıkar ama böyle bir durumda sessiz kalır. Bu açıkçası yani iktidar açısından bölgedeki bugüne kadar izlediği politikanın eklemleşerek bir başka meyvesini alabileceği bir durumdu. Bu açıdan da pek anlamak mümkün değil açıkçası. Evet, Filistin'i tanıdı mı Türkiye? Bir ülke olarak, bağımsız, egemen bir ülke olarak ben zannetmiyorum. Oysa yüzün üzerine çıktı ülkeler ve halbuki Kosova'yı tanıdı değil mi? Evet. Türkiye ilk tanıyanlardan biriydi Kosova'yı. Bu iktidar hem de. Evet. Yani evet, tutarlılık çok önemli bir etik ilkedir yani ve dediğiniz çok doğru. Yani böyle bir role soyunulduğu zaman sadece laflarla olamıyor. Kimse bunu yemiyor. Sen Mavi Marmara gemisi, bu kadar 9 kişi ölecek, yaralanacak, dünyanın gündemine gireceksin. Ondan sonra bölgede bu kadar atak politika izleyeceksin. Lübnan'ı, İran'ı, her şeyin çözümünün içerisinde yer alacaksın. Bölgedeki demokratik girişimler karşısında sessiz kalacaksın. Tunus hakkında da hiçbir şey söylediğini hatırlamıyorum. Bundan sonra Yemen gelecek, bakalım ne olacak. Ama ya, bu çok geride kalma ihtimali de var. Yani ya sadece etik açıdan değil. Aslında dünyada da genelde yani böyle tereddütlü değil mi? Batı'da ilk başta şey ama belli tavırları yani adım adım izleyerek alan bir pozisyon içerisinde. Ama Türkiye bölgede bu kadar aktif rol oynadığını iddia eden bir ülke olarak bu kadar geride kalması açıklanmıyor son derece muhtaç. Aslında bölgeyle ilgili olarak yani tarihsel sürece baktığımızda yani 1950'leri 50'ye kadar zaten hiçbir zaman Türkiye burayla ilgilenmemiş. Evet, yani serbest piyasa ekonomisi öylesine ve kalkınma, yani ne pahasına olursa olsun kalkınma ve büyüme ideolojisi öylesine gözleri karartmış ki sanıyorum başka hiçbir şey görülemiyor. Artık herhangi bir demokratik dönüşümden duyulacak bir dayanışma, heyecan da görülmüyor. Bu acı tabii. Aslında yani bu dönüşümün... Yanlış da bu politika yani. Bu dönüşümün içinde bulunan unsurların içerisinde piyasa aktörleri de var. Yani daha liberal bir ekonomi istiyorlar Mısır'da bankacılar, dış bankacılardan içerideki şeylere kadar. Yani sonuçta Türkiye gerçekten Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde dünyanın en önemli bölgesinde bu kadar hareket olurken ikide bir bakma zorunluluğu duydum. Hani gece yarısı konur da biz mi görmeyiz filan. Yani gerçekten şeyin Kral Faruk devrildikten sonra bir büyükelçi gönderiliyor. Hulusi Üstü Tugay isimli bir kişi. Ondan sonra oraya gönderiliyor. Çok da tecrübeli bir diplomat. Önce Necip var biliyorsunuz. Evet, Necip de Onural'ın Cemal Gürsel'i Cevdet Sunay gibi bir şeydir darbenin. Sonradan getirilir. Hatta zaman zaman Türkiye'deki darbeciler de hep başımıza geç paşam dediklerinde aman ha 12 Mart'ta falan da var beni Necip'e çevirmeyin diye bir Necip algısı var. İşte o dönemde Büyükelçi atanır ama Büyükelçi Süveyş meselesi vardır. Türk Büyükelçisi İngiliz yanlısı politikalistler ve Nasır'a bunu söyler. Harika, doğrusu. Ve persona non grata ilan edilir. İstenmeyen şahıs. İstenmeyen şahıs. Ve diplomasi tarihine geçen, yani istenmeyen şahıs olunca ülke devletin seni geri çeker. Yani resmi bir yazıyla. Mısır'dan kovuluyor. Yani dünya tarihinde ender bir olaydır. Bir de çok ilginç, işte Necip Nasır yönetimi başa geçince bu büyükelçimizin karısı Devrik kralın kuzeni aynı zamanda. Evet, ve büyük malları var. Tabii mallar da müsaadeli olunca büyükelçi şey diyor. Mallarımız el kondu, bu devlet hukukuna aykırı. Bunlar bir araya giriyor. Yani bizim Mısır'la şeyimizde, diplomatik tarihimizde çok inciler var ama yani orada da devrim oluyor. İşte o zaman adıyla devrim o da. Yani Necip ve Nasır yönetiminin el koyması, Süveyş kanalının daha sonra millileştirilmesi. Sonra hemen akabinde Demokrat Parti diyor ki NATO'ya benzer bir pakt kuralım. Ondan sonra İngilizler de yer alsın. Adamlar İngilizleri kovuyor. Biz İngilizlerin, Mısır'ın ve Amerika'nın yer aldığı bir NATO benzeri Orta Doğu Paktı öneriyoruz onlara. Bu da reddediliyor. Evet. Yani bu yeni hükümetin de fazla pasif olduğu söylenebilir bu durumda. Yani ama gerçekten açıklamaya muhtaç. Bu kadar aktif rol almaya alacaksın. Muhalefet de eksen öyle. Kayması dedirteceksin. Değil evet, mi? Evet, muhalefet de öyle. Muhalefet de öyle. Bir garip bir durum yani gerçekten. Evet, ama Mısır'da bu çok heyecan verici buluyoruz. Peki, çok teşekkür ben ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek yayınlar. Ali Bilge ile Ekonomi Politik.